Merhaba, ben Güven Güzeldere. Ben Altuğ Güzeldere. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da şair, romancı, şarkı yazarı ve yorumcusu Leonard Cohen'in hayatı ve sanatı üzerine yaptığımız program dizisinin 67.siyle karşınızdayız. Programımızda Leonard Cohen'in kendi seslendirdiği bütün şarkıları ile bizim beğendiğimiz tribute albümlerini ve başka müzisyenlerin yaptığı, yorumladığı coverları çalmayı ve şarkıların yorumlarını yapmayı hedefliyoruz. Geçmiş programlarımızda Cohen'in müzisyenlik öncesi şair ve romancı olduğu dönemlerden bahsettik ve sırasıyla yayınlamış olduğu 12 stüdyo albümünün ilk 11'ini ve yine kronolojik sıra içinde 1970, 73, 79, 93 ve 2008 yıllarında verdiği konserlerde kaydedilmiş 6 adet konser albümünü dinledik. Son 2 haftalık programlarımızda Leonard Cohen şarkılarının çoğunlukla da Latin şarkıcılar tarafından bir kısmı İspanyolca olan yorumlarından oluşan Acordes con Leonard Cohen ya da İngilizce deyişiyle According to Leonard Cohen isimli albümü dinliyoruz. Bugünkü programımızda bu albümü üst üste 3. hafta süreyle dinleyerek bitirmiş olacağız. Albüm 2 diskten oluşuyor. Toplam 21 parça var. 14'ünü geçtiğimiz 2 hafta boyunca çalmış olduk. Son 7'sine şimdi sıra geldi. Cohen albümleri, tribüt albümleri içinde bence en keyiflisi. İspanyolca, Katalanca ve Bask dilinde söylenmiş. Gerek flamenco, gerek İspanyol rock, gerek Latin müzikalitesi rüzgarlarının estiği çok hoş iki disklik bir albüm. Şimdi ikinci diskin 5. şarkısıyla başlıyoruz. Hallelujah. Gerard Quintana söyleyecek. Barcelonalı Katalunya'nın, Katalonya bölgesinin İspanya'da çok tanınmış ve sevilen müzisyenlerinden. Çok yönlü dedik insan. Televizyonlarda programlar sunuyor. Şair, yayınlanmış şiir kitapları var. Gazetecilik yapıyor, müzik eleştirmenliği yapıyor şarkıcılığının yanı sıra. Bir Katalan rock grubu olan Sopa de Cabra'nın kurucusu. 1980'li yılların sonundan itibaren Katalonya bölgesinde özellikle çok sevilen ve şarkılarında Katalanca söyleyen bu müzisyenin sesinden şimdi Cohen'in çok sevdiğimiz bu parçasını dinliyoruz. Alleluya. Sabia un so secret que tenia el Senyor satisfet, però sé que a tu tant te fa la música. Doncs és aquest el quart cinquè, el menor cau, el major puja, el rei perplex composant l'Aleluia. Aleluia. Tots caiem en temptacions. Vas veure-la banyar-se en llum de lluna. Et va lligar el seu safareig. Vas perdre el tron i els teus cabells. I dels llavis va arrencar. Hello. Sé l'habitació i em sé el camí. He viscut molt temps sol sense estar amb tu jo. Veig el teu senyal a l'Arc de Triomf, però l'amor no és un pas triomfal, és sols un fred i trac. Em solies dir quan jo encertava el teu camí, però ara ja no em dus mai allà on em duies. Recorda quan a dintre teu hi entrava jo, hi entrava Déu, i respiràvem un fort aleluia. Aleluia. Aleluia. Existeix un Déu superior, però tot el que he après de l'amor és disparar qui abans desenfunda. I no és un crit el que sents de nit, de qui de cop la llum ha vist, és sols un fred i trencat. Aleluia. Aleluia. Gerard Quintana'dan dinledik Hallelujah. Sıradaki parçamız Half the Perfect World, Anjani Thomas'tan gelecek. Bu albümün yayınlandığı günlerdeki bu çift CD'den oluşan bu albüm 21 Temmuz 2006'da başlayan 7 konserlik bir dizi içinden seçilmiş şarkıları içeriyor. Konserler hep İspanya'nın farklı yerlerinde gerçekleşmiş. Son konserde 14 Ocak 2007'de yapılarak tamamlanmış dizi. Konser dizisi. O günlerdeki Cohen'in kız arkadaşı sanıyorum ki biraz acaba iltimas mı geçilmiş acaba Anjani Thomas'a. Benzer bir zamanda Anjani Thomas Blue Alert isimli bir caz albümü yayınlıyor. Bu albümün içindeki müzikleri kendisi yazıyor. Sözlerin tamamı Cohen'e ait. Cohen prodüktörlüğünü de kısmen üstleniyor albümün. Diğer prodüktör de Cohen'in çok eski bir dostu John Lesueur. Lesueur aynı zamanda Cohen'in 74 yılında çıkarttığı New Skin for the Old Ceremony ve 84 yılında çıkartmış olduğu Various Positions isimli iki albümün de prodüktörü. Zaten Cohen'in oğlu Adam Cohen de müzisyenliğe başladığı zaman baba Cohen hemen John Lesure'e gönderiyor kendisini. Benim oğlana bir bak vaziyeti nasıl diye. Blue Alert de Amerika'da 19 Mayıs 2006'da yayınlanmış. Yine Cohen'in plak şirketi olan Columbia Records'dan ve de 200 albümlük Billboard listesinde de 16 listeye kadar yükselmiş. İçindeki parçaların birkaçını da daha sonra Cohen 12. henüz çalmadığımız son stüdyo albümünde albümü aldı ve söyledi. Şimdi Anjani Thomas'tan dinleyelim. Albümde de Blue Alert albümünde 4. sırada yer alan parça Half the Perfect World. Thank you. Anjani Thomas'tan dinledik. Half the Perfect Worlds. Acordes con Leonard Cohen albümünü çalıyoruz. 2007 senesinde çıkmış iki disklik bu albüm. Bu albümde yer alan nadir İngilizce yorumlardandı. Albümün diğer parçaları İspanyol ya da İspanyalı müzisyenler tarafından İspanyolca, Katalanca ve Bask dilinde söyleniyor. Şimdi albümün ikinci diskinin yedinci parçası yine İspanyolca seslendirilecek olan bir parça ve belki Cohen'in en siyasi içerikli parçası denebilir. The Future. Luis Eduardo Ote seslendiriyor. Bu diskte yer alan İspanyalı müzisyenlerin birçoğu gibi müzikten başka işlerle de uğraşan çok yönlü bir sanatçı Luis Eduardo Ote. Müzisyenliğinin, şarkıcılığının ve besteciliğinin yanı sıra film yönetmenliği ve ciddi kendisine madalyalar kazandırmış ve bir isim sahibi yapmış olan ressamlığı da var. Aynı zamanda şiirleri de yayınlanmış olan bir şair. Şimdi Luis Eduardo Ote'den dinleyelim. Bel Futuro. Dame crack y sexo anal, alguien para torturar. No hay nadie por aquí, me siento solo. Quiero el íntegro control sobre toda la nación. Y acuéstate a mi lado, es una orden. Coge el último ciprés antes de que cuente tres y mételo en el culo de tu cultura. Venga ya, dame el telón. ¿Dónde está la Inquisición? He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar por todos lados, no habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del horror cruzan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Dóblate y perdón. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. No tienes idea de mí, soy un judío de perfil, pero fui yo quien escribió la Biblia. Ejércitos de gran valor vi caer sin remisión, pero si hay amor, habrá vida. Tu siervo aquí alza la voz, deja el revólver, deja la hoz. Esto es el fin, se ha acabado. Y cuando el cielo se paró, el mismo diablo se calmó. He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar por todos lados, no habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del horror cruzan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Doblate y perdón, y perdón. Y yo qué coño sé. Desde Kabul a Londres, Tánger, Nueva York, ya solo queda ver lo peor. Habrá espectros, habrá fuego y dolor, pero aquí no acaba el baile. Y verás colgando a tu mujer e hijos. Maldecirás a aquel que lo hizo, mientras los pobres poetuchos cantarán imitando a Charlie Manson. No acaba el baile. Venga ya, dame el telón. ¿Dónde está la Inquisición? Dame a Cristo, dame Hiroshima. Destruye otro feto ya. No quiero niños a mi edad. He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar por todos lados. No habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del horror cruzan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate, di perdón, y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón, y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón, y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón. Luis Eduardo Aute'den oldukça rock yorumuyla dinledik. The Future veya sanatçının söylediği İspanyolcadaki kelimesiyle El Futuro. Şimdi bir sonraki parçamız, şarkı diyemeyeceğim, bir şiir. Cohen'in Any System isimli şiirinin İspanyolcası Cualquier Sistema. Bu şiiri, ki birazdan bir tane daha şiir gelecek aynı sanatçıdan, Constantino Romero söylüyor. Constantino Romero bir önceki programımızda da kendisinin yine okuduğu bir Cohen, İspanyolca bir Cohen şiirini dinlemiştik kendisinden. Constantino Romero 1947'de doğmuş ve geçen sene 12 Mayıs 2013'de de hayatını kaybetmiş bir televizyon ve seslendirme sanatçısı, meşhur bir İspanyol sanatçı. Kendisi pek çok filmde pek çok önemli karakteri seslendirmiş. Hatta Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader'ın sesini de İspanyolca kendisi vermiş. Şimdi Constantino Romero'dan dinleyelim. Any System ya da Cualquier Sistema. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos, con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Cualquier sistema, Constantino Romero İspanyolca olarak okudu. Cohen'in Any System, Herhangi Bir Sistem isimli şiiri. Bir sonraki şarkıya geçmeden önce bu şiirden bir parça bahsetmek istiyorum. Şiirin ilk dizeleri, Any System You Contrive Without Us Will Be Brought Down diye başlıyor. Şöyle gidiyor, biraz gelişi güzelce bir şekilde de olsa Türkçesini söylemek isterim. Bizsiz kuracağınız herhangi bir sistem alaşağı edilmeye mahkumdur. Daha önce de uyardık sizi ve sizin kurduğunuz hiçbir şey uzun süre ayakta kalamadı. Tasarımınızın üstüne eğilmişken bunu böylece duyun. Kollarınızı sıvamadan önce de bunu böylece duyun. Bir kez daha da duymuş olun. Bizsiz kuracağınız her sistem alaşağı edilmeye mahkumdur, diyor Cohen. 2014 yılı Türkiye'si için mi söylüyor diye insan düşünmeden edemiyor bu şiiri dinlediği zaman. İspanyollara da bir şey ifade etmiş olsa gerek ki vakti zamanında bu Acordes con Leonard Cohen konser dizisinin içine dahil ettikleri üç şiirden bir tanesini bu olarak seçmişler ve Constantino Romero'dan dinlemişler. Şimdi sırada sevdiğimiz ama pek de fazla bilinmeyen, çalınmayan bir Cohen şarkısı var. The Butcher, El Carnicero, Javier Colis ve Javier Mas birlikte yorumluyorlar. Javier Colis daha önce de geçen haftaki programda, iki haftaki önceki ilk programda çalmıştık. Ballad of the Absent Mayor şarkısını Carla Bataşa ile birlikte söylemişti. İspanyol Madridli ünlü bir şarkıcı. Javier Mas'ı da zaten Cohen konserlerinden biliyoruz, tanıyoruz. Gördük, dinledik, kendisine hayranız. 9 yaşından itibaren 12 telli bandurya, daha sonra lüt, daha sonra gitar, daha sonra arçilot olmak üzere bir sürü telli enstrümanda harikalar yaratan ve Cohen şarkılarına özel bir renk katan çok önemli, çok özel bir müzisyen. Şimdi Javier Colis ve Javier Mas'tan birlikte dinleyelim The Butcher. Matar no está tan mal, pero a ti, hijo mío, a ti te quiero de verdad. Me encontré una aguja, me chuté allí tan cual, me hizo algo de bien y me hizo algo de mal. Me quitó el dolor y me mantuvo en calor. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque la noche tiene este dolor. Sé que ahí estarás, yo sé que tú ahí estarás. Anoche fue una larga incisión de sangre en el cuerpo y tengo helado el corazón. Valor, valor, valor, valor, hijo mío, y te voy a dar. Debía yo alabar a Dios, cantar algo celestial. Me dijo, mira hijo, ya no aguanto más. Y tú, y tú, y tú, y tú no me puedes fallar. Sé que ahí estará, yo sé que tú ahí estarás. Anoche fue la última incisión de sangre en el cuerpo y tengo helado el corazón. Valor, valor, valor, valor, hijo mío, y de huella lo. Javier Colis ve Javier Mas'ın yorumlarıyla değişik bir The Butcher versiyonu dinlemiş olduk. Javier Mas gerçekten de Cohen'in 2008 turnesinde yer alan, efsanevi turnede yer alan ve herkesi kendisine hayran bırakan bir sanatçı. Bu şu anda dinlemekte olduğumuz Acordes con Leonard Cohen albümünde de oldukça önemli bir rol oynuyor. Kendisi Kevin McCormick'le beraber bütün şarkıların aranjmanlarını yapıyor, müzikal koordinasyonlarını yapıyor. Aynı zamanda albümde pek çok kişinin arkasında bandurya, Lod, Archie Lod ve 12 telli akustik gitarı çalıyor. Hatta kimilerine geri vokal de yapıyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu albümde kendisini yeterince takdir edememişiz başta. Cohen'in Londra konseri çıktığı zaman bir anda kendisi hepimiz çok şaşırttı ve çok mutlu kıldı. Bir sonraki parçamız, yine şarkı diyemiyorum çünkü yine bir şiir, Constantino Romero'dan gelecek son bir kez olmak üzere. Prayer for the Messiah ya da İspanyolcasıyla Oración por el Mesías. Su sangre en mi brazo está caliente como un pájaro. Su corazón en mi mano pesa como el plomo. Sus ojos a través de los míos brillan más que el amor. Oh, envía al cuervo antes que la paloma. Su vida en mi boca es menos que un hombre. Su muerte en mi pecho es más dura que la piedra. Sus ojos a través de los míos brillan más que el amor. Oh, envía al cuervo antes que la paloma. Envía al cuervo antes que la paloma. Canta desde las cadenas donde estás encadenado en una cueva. Tus ojos a través de los míos brillan más que el amor. Tu sangre en mi balada derroca al sepulcro. Tu corazón en mi mano pesa como el plomo. Tu sangre en mi brazo está caliente como un pájaro. Rompe de tus ramas una verde rama de amor. Después de que el cuervo haya muerto por la paloma. Constantino Romero okudu bir Cohen şiiri, Prayer for the Messiah ya da Mesih için dua. Acordes con Leonard Cohen albümünün sonuna geldik. 2006-2007 yıllarında yapılmış İspanyalı müzisyenlerin Cohen şarkılarını seslendirdiği, Cohen'e göre ya da Cohen ile akorlar şeklinde isimlendirilmiş iki disklik, çok keyifli, pek tanınmayan fakat bizim beğendiğimiz, sevdiğimiz bir albümdü. İki disklik albümün içinde 21 parça var. Şimdi 21. parçaya gelmiş durumdayız. Perla Bataşa söyleyecek. Daha önce de başka şarkılarını bu albümde icra etti. Çaldık Perla Bataşa'nın. Los Angeles doğumlu, Meksika asıllı, Amerikalı bir şarkıcı. Grammy ödülüne aday gösterilmişliği var. Cohen'le uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Bird on the Wire, The Songs of Leonard Cohen isimli bir albüm var. Cohen şarkılarına adanmış. 2005 senesinde çıkmış. 2006 senesindeki Leonard Cohen I'm Your Man belgeselinde de bir noktada gözüküyor. Cohen şarkılarının iyi yorumcuları arasında yer aldığını düşünüyoruz ve bu şarkıyı da İspanyolca olarak söyleyecek. Çok da güzel bir yorum. Baila conmigo hasta el fin del amor, dance me to the end of love. Thank you. deja que me guíe este ardiente violín. Dentro de tu abrazo, al abrigo del horror, baila conmigo, amor, hasta el fin del amor. Libre en tu rapto, si eres mi liberación, llévame a tu paso y aplastemos el dolor. Mi rodilla rota bailará cualquier rincón. Baila conmigo, amor, hasta el fin del amor. Libres en el aire como marcha gal, que este amor está fuera de control. Puede ser un tango, un vals, un rock and roll, pero baila conmigo, amor, hasta el fin del amor. Baila como el río que jamás retrocedió. Perla Bataya'dan dinledik Dance Me To The End Of Love. böylece 21 parça içeren Acordes con Leonard Cohen isimli tribute albümü 3 hafta üst üste dinleyerek tamamlamış olduk. Son birkaç dakikamız var. Bu birkaç dakikada da bu albümün son parçası olan Dance Me to the End of Love'ı Cohen'in orijinal versiyonundan çalmak istiyoruz. Bu şarkı Cohen'in 1984 yılında çıkarttığı Various Positions isimli albümünden alınma bir parça. Cohen'in diskografisinde şöyle bir ilginçliği var bence bu albümün. Bir önceki albüm Recent Songs 79'da yayınlanmış. Arada 5 yıl var. O albümde John Blazikcian'ın özellikle büyük katkısı var. Ud keman gibi enstrümanlar yer alıyor ve çok daha oryantal bir sound'u var albümün. 1984'de geldiğimizde Various Positions, Cohen bambaşka bir soundla ortaya çıkıyor ve aşağı yukarı 1980'leri hep bu soundla geçiriyor. Takip eden iki albümü 88'de yayınlanacak I Am Your Man ve 92'de yayınlanacak The Future'da bu soundun devamı. Buna biraz da synth pop deniyor. Sentetik bir pop. İşin ilginç ve hoş tarafı da bu şeyle başlıyor. Planlanmış bir olay değil. Cohen bir oyuncakçıdan 44 tuşlu bir Casio şey beğenip alıyor. Oyuncak bir org beğenip alıyor. Fakat buna takıntılı bir hale geliyor ve takip eden 10 yıllık sürede bütün bestelerinde bu enstrümanla yapıyor. Daha önceki gitarla yapılmış bestelere göre de hemen kendilerini bunlar belli ediyorlar. Dance Me to the End of Love da bu şekilde bir parça. Parçanın şöyle bir ilginçliği daha var. Aslında Cohen'in bir şarkıyı yazması yıllar aldığı için başladığı noktayla gittiği nokta, ilerlediği nokta da birbirinden bağımsız ve uzak olabiliyor. Dance Me to the End of Love aslında İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplama kamplarıyla ilgili bir şarkı. İçinde zaten sözleri dinlediğin zaman Dance Me to Your Beauty with a Burning Violin diye bir sözle başlıyor. Burning Violin, yanan bir keman. Hani ya kemanlar da yanıyor, ne biçim çalınıyor filan değil. Tamamen toplama kamplarında yakılan insanlara yapılan acı bir gönderme ama biz bu düşünceleri hiç aklımıza getirmeden Dance Me to the End of Love'ı romantik ve hoş bir parça olarak dinleyip tüketiyoruz çoğu zaman. Neyse, programımızın son parçasını şimdi Cohen'in 1984 albümü Various Positions'dan alalım. Dance Me to the End of Love. Let me see your beauty when the witness